nanay ang munti mong mga kamay. Ika'y tuwang-tuwa, panatag ang loob sa damdaming ika'y mahal. Nang nakilala mo ang una mong sinta, umapaw ang saya at siya'y ibang iba. Sinasamsam ang bawa gunita. Hindi mo malimutan kung kailan nagsimulang matuto kung papanong magmahal. At di mo malimutan kung kailan mo natikman ang una mong halik. Yakap na napakahipin, pag-ibig na tunay hanggang langit. Nang tayo'y nagkakilala, nang hindi sinasadya, ikaw lang ang napansin na huli sa isang tingin. At sa pagbati mong napakalambing, hindi ko malimutan kung kailan nagsimulang matutong ikaw lang ang mahalin. At di ko malimutan kung kailan ko natikman ang tamis ng iyong halis. Yakap na napakahipit, pag-ibig mong tunay hanggang langit. Yakap na napakahipin, pag-ibig na tunay hanggang langit. At di ko malimutan kung kailan ko natikman ang tamis ng iyong halik. Yakap na napakahipin, pag-ibig na tunay hanggang langit.